Nauvet penat. Ilir masus orno, eus poultre, agarmo. Eroia de oa an hispaniola, oare d'ur penadig de zahe. Mon a rechon deig an ur vagik, andremenas indan friga lionno pe adri a rosio a listri da stumet ar pors, hag, o tremen en o hichen, ewi gouri kein ur skaf o ruza de zaherdin. An eil kabiten, om digemer a ze bourse. Ur martolot koz e oa an otro arrow, roufenet izrem, a kaled ileu, kan rulioden o aur en istribil de zizi ouskouan. Deud ma de oa dan otro trelone, padal en ewa hemañ e ave mergwell istahoude kemeret kaz deus a rentak ebiten. Pa voem en emboe de nerzal, e tuez ur martolo da gemen e rante e a habiten smolet komz deus an otrone. La veri da habiten don pa blijo gantan, emer marek. Dar e oan dizi gemer o damañ. Distu war ler igannet, e henem gavas a habiten a zeras, gant eves, an nour a dreigein. Ahantak, habiten, petra zo an eve gant er? Ne, blij ket din ar veaj emom vond a ober, a respontas e. Na gor martolodet, na kenobedal, an el kabiten, setu da meno kom skleir a freiz. Ma teze? A roule na strelone. Ne, blij ket er mur a lestr. Pa mo il a ket en aprou, evin gwez divarn, kon gwez yeges, emes molet. Hogan da hotos e ze blandi bian lestra zoare ar gozet mat. Ma teze, pi war? Emer adar e trelone, ne blij ket gwell ar der an ini en eus gret kouman an gant er. Ne dalve ket tabut al hiror. A lavaras didro laivse, awele edo an traou o vond a drinka. Re pe gentor re nebet, e neus komze da habiten, re de vode an reidem i dan malo da hout, te zo klevet, ne blij ket er ar veech. Pira gant draze. Kouman an nama gret deus an oto trelone, a responte smolet, Digas, e sekret da lir ma roche urs di den ober. Ogan gant tud ar bourse o unan, e meus kleve de hom da glas kun tiza. A reize ke mese? Ne ket, a zistaga son otro laifse. Un affer gizi dige homa, a spisi a zahabiten. Ne blij ket di hefem da glas pen de zon tiza. Tristol pa gomz an nol de zon dra, vite gar piroket zo kin. Piroket silver, a c'hoa pez ar mahak. Un doar e da lavarout, emes molet, e war an divi an martolot ar pez ezo bedal het kuz deus a habiten. Diwal et mo pit, rag ur gudon a vue, pi a varo ar al fion mini don da veyan. Gret an eus om di ar benno, a la varaz laiv se, evit ma helim bi an di ar var diwar ur pen. Hag ur martolot ne bijan keder. Me gret e vichibe mardi kaout ar gwir do di bab veunan, eme a habiten. Zon jal ar an veltor, eme an doktor an hir. Met ne nes ke menet va minion ober dispri ouzar, an enimet ur fazi de zibers. A peya beg a garve den otro arrow. Ne blij ket din, a vo respond a habiten. Ur martolod mar de helbien hogan re liz ober e havan gant idut. Vid be an un officer mard et ler kaout beli war a martolod. A gen zi was a vi o heva gante dir a garwen vraz. A karout a raivane? A roulin a zon doktor. Ne raket, me a habiten. Met kalz re en oez e ver botre gantan. Pa ne war ket do lak a da suja war. Hag evit e chui, kabiten? A c'holin a zon doktor. A lavar o dar ur dem petra c'hontelt? A men edor da ober ar veaj se? Eme a habiten. Ya kusto pe gusto, a kriaz a marek. Ma tre, a lavar za habiten. Na ze, por o zilao et gant habasket, treo an a halen ke proui. Valos ket da lavar o der, ur gom zalbenak. Vi meur o lakat poultre a garmo e kal ar pen a rog. Vrank a war e inan a hastel, pe rag no lak e ferke deno. Da hode e tigas e doner pivar deus o servicherien, hag e ave e kouskint inan an tilia. Pe rag ne vefe ke laked o gweleo amman tos de hamcho. Neus ne traus pen? Eme an otro trelloni. Eo, kemen ma c'hoaz, kalzri ar labousere zo bit. Kalzri, vekent, a santa zon doktor. Eman nou vond da hadavar der, ar pizza meus klevet va unan, a gendal raza habiten smolot. Meus an, hos karten an enezen, a zo market warni, kroazio, da zis gwellon takarjo ma hekuzon an tinzor, a genem gaufe an enezen se, e ledman led hag en hedman het. Nemus lavart kemese da zin, a greza mahek. Or gwarze der gwar, kouskoude. Aelgarias arabiten. Ah oui, livesey, P. Hawkins, an ininus komzet. A roulen az an loutre trelawne. Ne vern pi wei. E mer me deusin. A hanta o trone. A lavar az arabiten. Nous on ket detre deo an piou, e mo agarten met ouzor e roulen an gronz e chevo sekret evit ton hag evit an notre ROP a hendal e roin der an dilez eus vahark. Gwelet aran, eme laim se. Felet ar ader e vefe mire dar sekret da laket da arros al list e tail da vi an difenet gant tud va mignon o pehen ar poultre hag an armo. Evit komz kleror, aron o hus en em zafe ar vartolodet a enem dem. Otro, a Elgarias molet. Nep kabiten ne nefe ar gwir da gemio dar mour, me ave fe tuet da gredi ur sort tra. Dinyen da respond neus bu assurent e an nol er bourse, se tu kemen amal a ziskleria. Hag e henem den askuit. Tre la honne, eme un doktor, en despet dar pez a zonjen, o hos kavet daouz e nonest, enes a silver. Silver mateze, a kriz a mag, ogen neus netra da hedel, a berzon trabaser daonet ma. Mat, eme un doktor, goulet a raimp. Pa bintiom war ar pont, e do potre d'ar bourse, o tougen da benadri an lestr, ar poultre, a oa belake d'ar pen a rok. Rwer gweleskan a oa bezavet ie, in an a rastel, evit an otron o tre laone, a laif se, Redwoos, Joyce, Hunter, ame. O ham ne de oa digor a li bet war a lode no a luz a lestr, ne medre o riboul striz. A us dem, e barzon dunetes, e oa vidi spilet be ba gweleskour da habiten adron otro aro. E barz ur vargik, e tigouez an yontr John Silver gant un eus wal diviet o henem gaout. Ken wisk a gur marmous, e lampaz war ar pont, a zouezet o ele dar pez e do dan o hober, e o lennes. Ahanta, kamaradet, pe vi chare darze. E man mo kas dar penadri, a poul tra war penarok, a vouia respond a gleves. Brak chom da golamb zor gant ur sort tra, e mir meske giner adare. Diviet vim, rak buen te antre. An nurs nie a zo bet roet gani, a droc a zahabiten. A c'hoi va din, id prim da oz a koan, hag nan o devoa rem an bremaik. A reginer, a zent a zraktal, goude be an saludet gant izorn a gassas bete givlau rodelek. E keise, e don no hin no egi, dirag ur piskan o la nau a arme o listr. Gwele devoen gant a habiten, a reaz din skarz a kuit. Ne manke nam an ler ar mous, e mehan, rusti vouiz. Ked a zikon a gegin, a garaba de fiz gwell d'hormon kin. Ne chom eus kipeller da ya rieno, a kaz a gemeris di warneuz e da habiten, evel meno a gred an otro trelawni i unan. Ne oant ket et pell yontan, pa glevis a habiten o c'hoz molot, ne fel kendi refe pepini deus i ben, ane houzan vin ket e vefe moumoun e d'hormon ne piou benak.